despre Simona Halep. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Circul național PSD e întoi, guvernul este încă în funcție, președintele Klaus Iohannis nu poate iniția negocieri pentru desemnarea unui nou premier, prima reacție de la Palatul Cotroceni. Când funcția de prim-ministru va deveni vacantă, fie ca urmare a demisiei sau prin adoptarea în Parlament a unei moțiuni de cenzură, președintele României va declanșa procedurile constituționale. Miniștrii și-au înregistrat demisia la Secretariatul General al Guvernului, premierul nu părăsește postul, unii colegi îl ironizează și transmit că a rămas singur. Nu ne-a trimis nimeni la ministere ca să stăm acolo pe scaune și să fim plini de euforie că suntem miniștri. Premierul la momentul ăsta este singur. Liderii PSD se reunesc la ora 14 în Comitetul Executiv Național, caută un premier, deși Sorin Grindeanu este încă în funcție. Excluderea din partida lui Sorin Grindeanu sau depunerea unei moțiuni de cenzură sunt cele două variante care vor fi discutate în ședința Comitetului Executiv al PSD. Între timp, conflictul dintre PSD-ALDE și Sorin Grindeanu a ajuns în presa internațională. Agenția France Press scrie că dacă Sorin Grindeanu se cramponează de funcția de premier, PSD pare condamnat să depună o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Prognoza meteo pentru început. Meteorologii anunță ploi astăzi, izolat în Carpații Orientali, în est și în sud-est. Temperaturile maxime vor fi între 19 grade în estul Transilvaniei și 30 pe alocuri în Oltenia. În București acum 25 de grade, maxima va fi în jur de 26, iar spre seară vor fi condiții de ploaie de scurtă durată. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul este încă în funcție, președintele Klaus Iohannis nu poate iniția negocieri pentru desemnarea unui nou premier, sunt precizările venite la ora 11 de la Palatul Cotroceni. Președintele poate interveni doar dacă premierul demisionează sau în cazul în care guvernul e demis prin moțiune de cenzură. Madalina Dobrovolski, purtătoare de cuvânt administrația prezidențială. Nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile menționate în Constituție. Când funcția de prim-ministru va deveni vacantă, fie ca urmare a demisiei primului ministru sau prin adoptarea în Parlament a unei moțiuni de cenzură, președintele României va declanșa procedurile constituționale în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a confirmat că a primit scrisoarea trimisă de șefii PSD și ALDE prin care anunță că vor să schimbe guvernul. Cum premierul refuză să demisioneze, deși miniștrii săi au făcut acest lucru, președintele Klaus Iohannis i-a transmis coaliției de guvernare că este singura care poate să găsească o soluție pentru conflictul creat. Președintele solicită soluționarea urgentă a crizei din interiorul coaliției de guvernare pentru a se evita instabilitatea politică. Rezolvarea crizei interne a coaliției este strict responsabilitatea partidelor din care este alcătuită. Președintele României garantează respectarea Constituției în cadrul acestei proceduri. Liderii PSD se reunesc la ora 14 din nou în Comitetul Executiv Național pentru a discuta despre criza politică. Ce variante iau în calcul socialdemocrații, ne spune Florentina Mihăiță. Excluderea din partida lui Sorin Grindeanu sau depunerea unei moțiuni de cenzură sunt cele două variante care vor fi discutate în ședința Comitetului Executiv al PSD, spun surse politice citate de news.ro. Reuniunea va avea loc la sediul PSD din șoseaua Chiselef. Excluderea din PSD a lui Sorin Grindeanu nu ar detensiona însă situația și nici nu l-ar obliga pe premier să demisioneze, la fel cum nici retragerea sprijinului politic nu este suficientă pentru a-l face pe șeful guvernului să renunțe la funcție. Potrivit Constituției, singura variantă pentru demiterea premierului și guvern este moțiunea de cenzură. Cu alte cuvinte, coaliția PSD-ALDE ar trebui să întocmească un document prin care să explice motivele pentru care solicită demiterea propriului premier. Abia după ce moțiunea de cenzură este aprobată prin votul dat de plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului, premierul este demis, iar PSD și ALDE pot prezenta șefului statului o nouă propunere de prim-ministru. Cum spuneam, toți miniștrii și-au depus demisiile, cei mai mulți le-au scris aseară, acestea ar fi deja înregistrate la Secretariatul General al Guvernului, anunțau azi dimineață surse politice. Ministrul Carmen Dan, încă șefă la interne, la intrarea în sediul ministerului. Mi-am dat demisia ieri, eu și cred că mulți alți colegi ai mei, am înțeles că nu toți, ieri când am fost chemați la CEX. demisiile noastre au ajuns la secretarul general al guvernului. Cred că de aseară, nu știu. Nu am o confirmare că demisia a fost înregistrată până când demisia nu se publică în Monitorul Oficial. Noi suntem încă sau ocupăm încă aceste portofolii, dar trebuie să avem grijă să nu ne depășim competențele expres prevăzute de lege în această perioadă. Ministrul de Interne, Carmen Dan, îi reproșează premierului că nu ar fi comunicat suficient. Dovada cea mai clară a fost ieri, când a ales să părăsească CEX-ul fără ca măcar să anunțe, ne manifestând nici măcar o singură intenție de dialog. Putea să vorbească și cu noi. Carmen Dan mai spune că premierul Sorin Grindeanu a rămas în acest moment fără sprijinul majorității membrilor cabinetului său. Sunt solidară cu toți colegii mei din PSD și, din câte am înțeles, și cu colegii de la ALDE. Sunt un ministru PSD. Da? Da, da. Și că nu tratez această problemă ca pe o problemă personală și nu o iau la modul independent. S-a vehiculat varianta. Nu cred că trebuie să fim autosuficienți, că nu ne-a trimis nimeni la ministere ca să stăm acolo pe scaune și să fim plini de euforie că suntem miniștri. Premierul la momentul ăsta este singur. Miniștrii și colegii noștri din partid sunt miniștri care încă nu și-au depus demisia. Este un act de decizie. A demisionat azi dimineață și ministrul Justiției, Tudorel Toader, a făcut 3 declarații până acum. În prima, azi dimineață, a anunțat că e încă ministru și că își continuă treaba. A doua, a publicat pe Facebook anunțul că demisionează și, în urmă cu puțin timp, a făcut a treia declarație. Îmi exercit atribuțiunile. Merg la CSM, vin înapoi, îmi voi exercita atribuțiunile de ministru al Justiției până în momentul în care se publică decretul în Monitorul Oficial. Deci n-am spus dimineața că vei demisiona. De ce pe Facebook comunicarea? În cercuri restrânse am comunicat încă de ieri faptul că nu mă voi ține de funcție, retregându-se sprijinul politic pentru un guvern, automat, implicit, se retrage și pentru fiecare care ministru în parte. Bun, sunt ministru independent, dar fac parte dintr-un guvern politic. Premierul a ajuns azi dimineață în jurul orei 10:30 la guvern. Sorin Grindeanu a spus că va face astăzi declarații după ce va vedea demisiile miniștrilor. Aseară, într-o conferință târzie la Palatul Victoria, a spulberat raportul privind activitatea guvernului, în care era criticată activitatea cabinetului de miniștri. Acuzat de nereușite în lanț, Sorin Grindeanu i-a propus lui Liviu Dragnea să demisioneze amândoi. Această propunere i-a fost respinsă. Nu-mi dau demisia. Și vă spun și de ce. Am obligația să mă comport responsabil față de România și față de partidul din care fac parte. Acest guvern e guvernul României, nu e guvernul CEX-ului. Repet ceea ce am spus în CEX. Îmi voi da demisia atunci când președintele Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD. Eu cred că e normal, față de scorul pe care PSD-ul l-a obținut în alegeri, ca lucrul ăsta să se întâmple. Și eu nu vreau, atât cât pot, ca alte scenarii să poată să intre în discuție. Tocmai pentru aceasta fac acest lucru. Nu mă agăț de acest scaun. Sorin Grindeanu consideră că raportul scris de Darius Vâlcov și prezentat ieri în Comitetul Executiv PSD a fost numai un pretext pentru îndepărtarea sa din funcție, un rezumat realizat de Elena Tudor. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat aseară târziu, după ședința Comitetului Executiv, că a decis retragerea sprijinului pentru prim-ministrul Sorin Grindeanu, deoarece nu a dorit repetarea unor greșeli din trecut. Continuarea guvernării în actuala stare, cu Sorin Grindeanu sau nu prim-ministru, risca ca în România, în 3 luni de zile, programul de guvernare să devină un document aproape imposibil de pus în practică. La Palatul Victoria, Sorin Grindeanu a punctat câteva dintre nerealizările de pe lista lui Liviu Dragnea. Multe dintre ele, spune prim-ministrul, sunt promisiuni prevăzute pentru 2018. La nerealizări sunt incluse 2 măsuri la care însuși președintele Partidului Social Democrat, domnul Liviu Dragnea, a declarat public că se renunță. TVA zero la locuințe, TVA zero la publicitate. La capitolul fiscalitate-buget, din 40 de măsuri neîndeplinite, 18 au termen în 2018. La educație mi se reproșează mie și ministrului că nu am făcut programe de dezvoltare și formare a tuturor copiilor de la naștere și până la majorat. Premierul Sorin Grindeanu a mai afirmat aseară că a încercat să înțeleagă raționamentul liderului PSD de a schimba propriul guvern și singurul răspuns pe care l-a găsit este că Liviu Dragnea își dorește toată puterea. Despre evaluarea făcută cabinetului Grindeanu de un fost ministru de finanțe, Darius Vâlcov, acum judecat în 3 dosare penale, a vorbit azi dimineață în emisiunea Deșteptarea la Europa FM și scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Individul cu tablourile dosite în pereți, care, iute, peșest și petăcute, face această evaluare. Grindeanu spune foarte de bun simț, pe mine nu m-a întrebat nimeni, m-am trezit cu raportul ăsta peste noapte. Deci iată la ce mijloace aberante recurge domnul Dragnea. Ce e pus în raportul ăla, nu mai discutăm. Se dă cu pietre de toate dimensiunile culese de pe jos. Invitat astăzi la interviurile Europa FM, analistul politic Petre Magdin a spus că, deși Liviu Dragnea e îndreptățit să ceară plecarea unui premier lăsat fără sprijin politic, încercarea de a-l umili a fost o greșeală. Ceea ce ar fi vrut, din punctul meu de vedere, Liviu Dragnea, ar fi vrut oarecum ca acest guvern să plece spășit, asumându-și un fel de vina ineficienței. Ori asta nu vrea premierul Grindeanu, din punctul meu de vedere, nu vrea să intre în istorie ca cineva de care, în percepția publică, leadership-ul partidului s-a folosit. A început ianuarie-februarie cu cartofii fierbinți legat de asta și ulterior a plecat și ca incompetent, ștampilat ca incompetent. Eu cred că este, din punctul meu de vedere, la nivel de leadership politic, eu cred că asta este dilema în momentul de față. Ori PSD, după cum spuneam, atât din perspectiva agendei publice, cât și politic, trebuie să termine rapid cu această situație. Singura soluție este moțiune de cenzură. Și fostul președinte Traian Băsescu a comentat astăzi criza provocată de PSD, a spus că dramoleta politică are doi autori, inculpatul Darius Vâlcov și condamnatul Liviu Dragnea. Traian Băsescu a adăugat, PDL poate fi mândru că a furnizat PSD doi oameni care știu cum se distruge un partid din interior. Traian Băsescu într-un interviu pentru Europa FM. Inculpatul Vâlcov, care a făcut raportul de evaluare a miniștrilor, este ridicol ca Vâlcov să poată spune că are capacitate intelectuală să analizeze ministerele și miniștrii. Vâlcov, provenit din PDL, a analizat PSD-ul și gândiți-vă că e un Vâlcov transfug care a analizat pe Grindeanu, care are 21 de ani în PSD și n-a fost în alt partid. Iar Dragnea a provenit tot din PDL, om cu știința sfărăriilor, a fost cel care a executat sentința lui Vâlcov. Este ridicol că PSD-ul a ajuns să fie cu un guvern decapitat de doi foști pedeliști. Ei încearcă să salveze pielea în justiție, nu în PSD. Însă este clar că PSD-ul a primit o lovitură din interior extrem de puternică. Și eu nu cred că nu sunt oameni raționali care înțeleg că guvernul Grindeanu ce a făcut în regulă până acum. N-au făcut greșeli majore, cu excepția ordonanței 13. Traian Băsescu are și un sfat pentru premierul Sorin Grindeanu să trimită la Cotroceni lista cu miniștrii demisionari, dar și o listă cu noile propuneri de miniștri. Dacă Grindeanu ar avea sânge de politician major, miniștrii care au demisionat le-aș primi demisiile, le-aș trimite la Cotroceni odată cu o listă a noului cabinet. E o acțiune constituțională. Are, să spunem, 18 miniștri care au demisionat, 20 sau toți. Foarte bine, îi înlocuiesc cu 20 de oameni din PSD. Astăzi aș face treaba asta și vă asigur că Grindeanu ar găsi 20 de înlocuitori. Pe acest fond, moneda euro a crescut la 4,58 lei pe fondul tensiunilor politice, iată, legată de discuțiile privind schimbarea guvernului. Tendința de depreciere a leului a început încă de marți, după apariția știrilor privind posibila schimbarea guvernului, spun dealerii din piață. Vom reveni. Între timp, conflictul între PSD ALDE și Sorin Grindeanu a ajuns și în presa internațională, câteva titluri prezentate acum de Andrei Paleu. Agenția France Press scrie că dacă Sorin Grindeanu se cramponează de funcția de premier, PSD pare condamnat să depună o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Șeful executivului de la București consideră că această criză are o singură explicație, și anume dorința șefului PSD, Liviu Dragnea, de a concentra toată puterea în mâinile sale. Jurnaliștii germani de la Deutsche Welle notează că oficialii PSD l-au acuzat pe Sorin Grindeanu, aflat la putere din ianuarie, că nu a respectat programul de guvernare al partidului. În ciuda celui mai rapid ritm de creștere economică din Uniunea Europeană, Europeană, 5,7% în primul trimestru, România rămâne a doua cea mai săracă țară din spațiul comunitar, având nevoie urgentă de investiții în domeniile sănătății și infrastructurii de transport, care probabil vor fi întârziate de această criză guvernamentală. Potrivit portalului Politico, Sorin Grindeanu vrea să rămână la putere până când președintele Klaus Iohannis garantează că viitorul premier va fi din PSD. Televiziunea Al Jazeera relatează la rândul despre situația de la București. La întâlnirea PSD, analiza activității executivului a fost prezentată de un fost ministru al finanțelor, Darius Vâlcov, judecat pentru luare de mită și ascunderea unor bani în cimitir, potrivit procurorilor. Despre situația tensionată actuală din România mai scriu agențiile Bloomberg, China Nouă, Associated Press și Reuters. Andrei Paleu, mulțumesc. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Până ziua, astăzi se va decide echipa care va evolua în sezonul viitor în Liga 1, alături de nou promovatele Sepsi Sfântul Gheorghe și Juventus Colentina. Pe la ora 17:30 se va juca returul barajului de promovare retrogradare între ACS Poli Timișoara și UTA Arad. Meciul se anunță unul deosebit de disputat după ce bărănțenii s-au impus în tur cu 2-1 pe teren propriu, iar la final antrenorul lor, Ionuț Popa, a fost la un pas să se bată cu cel al arădenilor, Laurențiu Roșu. Partida va avea loc pe stadionul din Șiria. Ultima confruntare dintre Poli și UTA a avut loc în 2013, când ambele erau în Liga a doua. Marius Șumudică va avea un fotbalist de la Bayern München în lotul noii lui echipe, Kayserispor. Mijlocașul Erdal Öztürk a fost transferat de gruparea din Turcia, deși a avut oferte de la mai multe cluburi din Europa. Jucătorul de 21 de ani, care are și cetățenie germană, nu a evoluat în nicio partidă din Bundesliga pentru Bayern, deși s-a format ca junior în țara de adopție, la Hertha Berlin și Hoffenheim. Între timp, Bayern München a realizat primul mare transfer al acestei veri. Campioana Germaniei a plătit 41.500.000 de euro în schimbul mijlocașului central Corentin Tolisso de la Olympique Lyon. S-a stabilit data meciului secolului dintre boxerul Floyd Mayweather și luptătorul MMA Conor McGregor. Cei doi se vor confrunta la 26 august la Las Vegas și fiecare ar urma să încaseze câte 100 de milioane de dolari. Mayweather se retrăsese la 40 de ani, neînvins în 49 de meciuri la profesioniști. Irlandezul McGregor are 28 de ani și este dublu campion mondial UFC, una dintre diviziile de arte marțiale mixte. Este expert în lupte libere, jiu-jitsu brazilian și taekwondo. Taekwondo, însă meciul cu Mayweather se va desfășura după reguli de box clasic, cu mânuși mari și folosind doar pumnii. Ora 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua și Vlad Petreanu, dacă îmi dați voie, că trebuie să pice guvernul sau să se întâmple o catastrofă să vină și Vlad Petreanu la România în direct. Bună ziua. Pot să-mi fac o poză cu tine? Da. Promit să nu o pun, pe Facebook, sub nicio formă. Doamnelor și domnilor, vă invit astăzi să comentăm împreună situația creată de când vorbim ultima dată azi dimineață. Se mai întâmplă că Palatul Cotroceni nu consideră că e timpul să intre cumva în acest joc. Purtătorul de cuvânt al președinției a anunțat că până când nu e vacantă funcția de prim-ministru, președintele n-are ce să zică și cum să zică. Deci vă dăm dumneavoastră ocazia să comentați aceste evenimente. Eu vă întreb ce ar trebui să facă președintele Klaus Iohannis în această situație. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.